أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه چې وسما تلاوت کړ د قران کریم د سورت آل عمران د یو سل اتلسمه څخه شروع پر یو سل شلم باندې چې دی پر هغه باندې ودرېده دغه سلم بربی نو د جې رابط د ما قبل سره دا دی په دا مخکې آیاتو کې چې د پرون سبق و د وړمې ورځې سبق و په دې کې د یهودو هغه قبائح هغه د دوی زمائم هغه بد بد صفات الله عز وجل موږ ته نه کړه ذکر هغه یې راته بیان کړه چې دوی دغه رقم بد خلک دي ام دیني بد دي د جن د لارې د عقیدې د لارې دیانت نه لري ام ظاهره په معاملاتو کې بد دي دا ګرده په تفصیل سره تېره سوې وه کېدای شي په خبره تاسې پوهېدلی یاست چې دا یې بیان کړي د دوی شناعت قبائح و زمائم. نو اوس الله و مؤمنانو ته وایي چې د دغسې مردارو نجس سره نو انډوالي په کار ده خود دی نجاست و بدوالی دا دی بیان سنو که دایش به خبر پویست به قطع و چو نپر علاز نیره ایسی سنا کردی و اغای بیان کرده چه ولده یو چه پدی که مؤمنان دی اغا چه دا شپی علمونز کهو تلاوات یا کهو دا اغا یو چه نایساب دا نور خگرد دا پدا اغا سی بدوی اختاو چه اغا بخی بجی بدوی بی دا ایمان سره مارا در لود ایمان یا ندر لود دا معاملات سره حتا اغا مخ که رسول چه یو دینار وار که بیا چه تزنی اخت نفس بدر وکر پر پیسو دو غنه چنگو بو خلاج دوی چې د اسلامي ملکو ته مرستې راوړي دا داسې نه دي چې داسې خاصې راوړي چې دوی څونه راوړي لس چند هغو نه پیدا وړي نو دوی څه خرابات کوي پیدا وړي اخواته هغه دغه رقم دی داسې نه ده چې دی داسې دغه لرې څخه لري. نو اوس مؤمنانو ته خطاب متوجه دي چې د دغسې خلکو انډوالي مه کوي. یا ایها الذین الله و ای هغه کسانو امنو چې ایمان والا یاست چې تاسې ایمان راوړي دي و دغه ته الله ندا وکړه خطاب یې وکړي لا تتخذوا تسمنسي بطانة د خصوصیت و د راز خاوندان هیڅ څوک منسي من دونکو ما سیواله تاسو څخه د مؤمنه سما سیوا د نور ادیانو خلق چي هیڅ څوک لا تس بطانه مزن جوړوي. بطانه چې ده بطانه د جامع اغلانج استر ته ویل کیږي چې بدن ته ورسرموي یوه دغه ظاهر دي دغه دا موږ چې ابرد څوک څوک ورته وایي دېته یوې دغه دي دا نو بدن ته څرمیي نو تا ته دغه در خپل دي تر هغه نو دغه تا ته بدن ته در نږدې دي ستا د بدن سره مشتې دي اکثره وخت و دغه ته خلک هغه شپه ستا پرخې ورلره ورکې خو د ده بدن ته دا نو بطانه ده د جامې د استر ته ویل کېږي. نو ته چې دا انسان هم دوه قسمه دی یو د انسان دا د خولې ظاهر دار مدار دی چې کوي، یو بیا د پټ پټ د زړه خبرې دي چې هغه نو هر چاته دی نه وایي، واخ پر خصوصي دوست دی وایي، دی واغه نو په پټو رازو سره خبرې. الله وایي دغه بتانه د څه مه جوړوه چې ستا وزړه ته دی در نږدې دی پټ پټ خبرې دي د سره دي، لکه زموږ د نن وخت ګرد رئیس جمهوران چې په ټولو اسلامي ملکو کې و دا رایت ته یاد درواغو مخ ورګرځولې دي، د پټ پټ مشورې د زړه خبرې د کوپارو سره شریک دي، نمائندګي د وګو کوي. په دا ظاهر کې چې دا رایت خطا باسي چې زه خو نو مې مسلمان یم چې ویل غیر بسم الله زوی مړی ویلی سي، نه الحمدلله ویلی سي، نه لمونځ زده دي، نو فقط دا ظاهر خبرې دي. بتانه یې هلته ده، الله دغه کار مه کوي، دا متباقي ده کار. یا ایها الذین یاغ کسانو امنو چې ایمان مراوړی دي، لا تتخذوا تسمنسی بطانه دراس خاوندان، دراس خاوندان د پټ سیر خاوندان د باچین خاوندان، څوک منسی هیڅ څوک منسی مفعول به حذف دی اپر تسی هیڅ څوک منسی بطانه تن پچا سره په دا پټ دوست سره، من دونکم مسواله تاسو د مؤمن سره د زړه راز نه دی شریکې و خبره نه ورته کې چې زما اصلي پنیت کې دغه سیدار هم کوم په دې نه خبره، هغه خبره لا یعلونکم. نو وسه واجه الله پاک وایي چې تاسو ولې دې ته د خپل د باطنی شراکت مو ورکوي، د باطنی خبرو ته مخ خبروي، واجه چې شد لا یعلون دوی نسپمي، لا یعلون دوی نسپمي نکمي کوم ستس څخه خبالن هیڅ فساد او ضرر د دې چې وس وس د لږ ضرر څخه ونه صدر ډیره، ولکه دوی غره در باندې وس پمي چې تا ته رسیږي. نو دا الله خو صادق دی، الله خو درواغ نه وایي، الله دغه څه وایي لا یعلون دوی نصف مي نیکه مي کوم ستې څخه خبال، خبال و ضرر و تاوان ته ویل کیږي، فساد ته ویل کیږي چې ستا ملک ته یو قسم فساد وړاندې کیږي، دی راوړي درته هغه دوی نصف مي خپل وس ګرځ. بل ودو دوی خوښي ما عنیتم، ما عنیتم هغه شی چې تا ته بشقت در پیښي چې تا پریشان کی ستا په دماغ کې ټینشن دا وجه دغه کارونه د خوښت چې ته ورایت ګرد مور په اختلاف سره څنګه بیا از دغه کارونه در مشورې در لره در کی. نو دا ما مصدریت عنیتم فعنت سر اری عنت و مشقت و استریا ته ویل کیږي. نو خلاصه ده ودی دی خوشی عنت کوم استریا است اسی ضرر و پریشانی است سی خوښه ده وسایه نه ده خوښه. نو دوی خبر الله دلته وکړلې در وسه پوری یو ضرر ستا څه نسبه مې چې واسه در ورسیږي، نو ته چې د خپل زړه خبرې ګټه د تمر کې خو د ضرر ځای نه برابر معلومېږي چې پر دغه ځای عمله وروکه پر دغه الله مې خبره آل مور ته وایې ودته. بل دا دی چې دای خوشی ستا مشکلات او مشقتونه یې خوښ دي، ستا طریقې په ټوله حیات ولاکه خوښ دي. د مثال په تور دې مرګ ته انګريز طریقې ورکه دي، ته بلندن طریقې ورکه دي، طریقې نور کې طریقې په نن زمانه کې اټومي اسلحه ده. ولی ار مسلمان چې لاس ورته دی ته حق نه لري او دی عقل لري کفار ګرد عقل لري چې کوي مسلمان که جوړول برای علاقه ته خطر دی، دا باید دلته نه کېدای شي. په خبره تاسو پوه جوړی هندستان غه علاقه ته خطر نه دی چې جوړی چې ارسونه ډيري، د پاکستان غه ګرد دنیا ته خطر دی، باید دا ځنی واخص دسی د اسکارونه دی کې چې تا په تاوانی ار اسلامي ملک دی واځ نو دین ایران کې مدو پرشت بس دا ما خبر سي هغه به هیڅ اعلان نکړي. زه په یزم د کی راځي چې بنجزونه پر ولګو دغه شان الله عز وجل دا هغه دي سور لسنی مساوا کار مخکې مؤمنانو ته شو دي چې می ور نږدې کوي زه لري دا رسیدي. پس یا الله فرمای بل واجه دریم قد بدت، قد بدت قد په تحقیق سره بدت ښکارا سوی دي البغضاء بغض من افواههم دخلوا سخدتي ته څه په خپل ما حول کې وګوري د یو چا چې د بل چا سره ډیر بد کیږي چې ارڅونه پر ځان کنټرول راولي راولي په دا خبرې کې لا یو لکې کژای واغه ته ورځي په ظاهر خدای د دوستي خبرې ورسره کوي، مګر بیا په دا خبرې کې چې پام کې چې ارڅ ځان را کنټرول کې د خبرو څخه هغه بد بیر راولار چې او ته خو اخ کې لکه بنن زمانه کې ځینې خلک دي د علما او سی بد کیږي چې بد کیږي نو داسې یو شی بار سره یې په خبرو کې چې په ظاهر خو سر وسترګي مې خدای پاک مې د دې په ګناه نه نیسي خدای مې د دې د روې او بخښي التبیا یو چې خنه خبره راپورته کې چې دا غسې خنو کړی دي درک مې کړی دي الله پاک دا وای وای قد په تحقیق سره بدت ښکارا سويري البغضاء بغض من افواههم دخلوا سخوش خبري او وجه غير دراډيو پروګرام ته واره ار خبره ته ته لکه نشتر دغه صدر متوجه ده. د مثال په تو دی یو پروګرام پر اډیو کې شې دي کله نه پښتې د شوز د پاره د شوز ازادي غواړي کنه پښتې چې پاک پښتې ته وای وز بده دا نوم پر کښه ول سبر نوم یې نو دا د دې د پاره چې الف احادیث کې راځي چې شزه د ادم علی السلام د چپی پښتې څخه پیدا سي د دې غزا ای تکذیبی د خلکو د دماغ یې باڅ چې دا درواغ د چپی پښتې څخه پیدا سي شزه خود ګور د وړه ده دا غسې قسم سي یا بل مثال پته رسول الله صلی الله علیه وسلم وای وای العلماء نجوم الله فی الارض علماء دا الله ستوری دی پا جمزکا کی پا عین شکر پا حدیث کرا دی چی ملائک چی ومزکی تا گوری دا غط غط ستوری زلی جا غط دا علماء جی چی پکش کر زیاده دی کورون منوار منوار علاو تلاش کارا کی دی پویر چی آغا دا صلحا و کورون نجی آغا خلق آغا دا شو خلق و کورون نجی دی چوائی دا غا پیلمه دا کارت ستوری دی وائی دا دا پیلم ستوری دی دا دا کرکټ ستوري دی دی بیا د ستوري دغه درته ټاکي چې هغه خبره غلطه ده چې علما ستوري دی خبره دغه سی ده چې دا کرکټ والا غټ ستوري دی دا چې شرخص کی دغه ستوري دی دغه چې غزل وای دغه ستوري دی کدا اس په خبره وس پویږي پر دوغه خلګه د هنرمندانو نوم هم یشي دی هنرمند ډیر کمال ده عالم ته هنرمند دی نه وای هنرمند دا به چې دا شو کنه چې شوري یا شو غلاند شوري یا شرخص کی یا شرباب وي دا دا شیان دا ګرد هغه بغداد چې د خبرو سره پورته کیږي ته چې په خپل دین کې معلومات نه لري نو دا هغه خبر له کمال هم در باندې لګیږي وي خدای شاوات رقم خبرې دی کوي کنه علاوه دا هغه خبره به نه کده چې راپورته کوي ګوري ګوري ګوري ګوري بیا دا غسی یو شی ورته یو شی نو چې هلته په اسلام کې د پیدا کړی چې دغه خلکو دغه خبره خود مؤمنانو په مخزو کې ده څنګه ځنی باسه دیغه په بدل کې بل شی ورلار ور تر سل واره ما ډیر ځنی اورېدل چې د خلکو افکار باید بدل شي په نن زمانه کې افکار چی شي عقیده یې ور بدل کړه دغه د حلال او حرام ځای ور بدل کړه نو دی په دماغ کې ساتي په ټینګ کې د خلکو افکار باید بدل شي افکار یې دغه خبرې رب العالمین مشته په صراحت وی دي دا چې مؤمن یې پر غوږ نه نیسي هغه خو بیا د مؤمن خپل مشکلات کې نو الله پاک په صراحت وای چې قد په تحقیق سره عبادت ښکار سوي د البغضاء او بغض من افواههم د دې د خلو څخه معلومیږي د خبرو څخه چې ارڅونه ځان کنټرول کې کنټرول کې پټ دغه څخه خبرې پکې کېږي پس یې الله فرمایي ځلرم وما تخفي صدورهم اكبر دا یو دغه الله پاک وای دا د خلی خبرو ته لا مګوره الله یې زه په ځده خبرې و ما هغه خبرې تخفي چې پټي صدورهم زګرونه د دې په ځګر کې زړه دی مراد یې زړه دی هغه د دوی په زړه کې چې کومې خبرې پټې دي چې تا ته نه وای اکبر هغه غټې دي په بیان په خدای کې پرسیږي چې څونه قدر دی عداوت ستا سره لري یعنی دا خبره باندې مؤمن باید کفایت وکړي و ما هغه تخپی چې پټې څوک پټې صدور هم د دې ځګرون و زړه نه پټې تا ته نه وای پټې درته سنجوي دي د سیسې هغه څونه هغه څنګه دي اکبر الله هغه بيخي غټې دي هغه په تفصیل په بیان نیم لا بیان ولې سي نه بي بیان ولې سي چې د زړه ګرد پټ هغه عداوت ته تراش کړی الله په دا کفایت وکړي چې هغه بيخي اکبر دي پاینه لري غیر متناهي عداوت دي چې ارکسونه یې تر هغه وخت پورې چې سوچ کاکر د ځان پر کم کې نکي تر هغه وخت نه درڅي چې هر وخت دی باورې سوچ یار وس نه زما د ولا کزرا پارکستا بره بنو خود لاس تر وخت بره خو نه ډوال شنو هغه رقم شي سوي نو علاوه هغه دغه سپټ خبرې دي نو چې په تقریر معنا سم وس نه پرسیږي چې په تقریر د یو چا وزن تور نقل کی پس یې په پای کې حالات سوي قد بینا لکم الایات قد په تحقیق سره بیان موږ بیان کړی دي لکوم تاسو لپاره الآیات دغه علامې دغه دلائل د دوی د بغض دا موږ په تفصیل په قران کې درته راوړي دي نو که خوښ پر نیسي ان کنتم تعقلون ان کنتم کچیر تسیاس تعقلون تسی عقل لري موږ تاسو په خپل پښتو لهجه کې یو چاته خبره کو برای نو خبره دغه د کده سړي زوی عمل په وک الله عز وجل خو ادبیش یعنی استعمالی نو ان کنتم تعلمون قعقل لریک دی مغزه په سر کې خو علاوه خبره دغه ما درته وکړه دغه قبایح په دی کې نو ته د دې څه بتانه ما جوړو بتانه معنا ستاغه پټ د باطن د خبرو شریک او رازدان ما ځین جوړو چې تا پر ازو دی خبر دی او خپل مؤمنان نه در خبر چې بچا صاحب زمو مبارک څه فکر لري نو او کپاره ګرځ خبر کړي چې زی پای پر دغه در درو مطلب سی ګوره ما ځم او مؤمن مؤمن نه خبري هغه په لولو زنګې رشي الته وي جن ور بربادی می دنیا ور بربادی دا آیات کریمه دا خبره وکړه پسې بیا مؤمن به اداره کوي ورته وای ها انتم ها خبردار دا هدا تنبیه د فار راځي لکه پاس ما اشارات کینې دی هاذا های خبر سو زا اشاره سو تا دلته ما لا پکې ها خبردار انتم تسیس ای مؤمنان تس اولای اغه کسانیاس تحبونه چې تس محبت لري هم د دې سره خبردار تیس خدا غس کسانی است کرار دوی سر محبت داری غواری پدا خبرو کی پدا کردار کی پدا لباس کی دده پا شکر زام که چی سنگ با دده پر رکم سی ولا یحبونکم ولا یحبون دی محبت نلری کم ستس سر تیس محبت ور سر کوی دی نلری نو دا علا پا خبری که سوک چونو چرا ویرسی چی یاد ایم را سر لری نو خو الله په خبر دی د په ذات خدا الله جوړ دی الله وی دی محبت نکی چه کوي نو دا خو د پښتنو په چم سپیتان هم درنو دا خو نو سپیتان هم د چې دی مینه نکی ته پراشه کې کی ورسره کوي مینه خو بنو د طرفه ورو نو دا بم کولای تا بم کولای الله وی دی خنه در سره کوي او ته هغه سره ته محبت کوي دا لکه سره چې چاته پی غور ورلرو کې الله وی ته خدا غشه مؤمن ته محبت کوي او دی نکی ها خبر دا انتم تس اولای تس اغا کسانی استو حبون چه تس مینه کوی محبت کوی هم دا دغا یهودو نصارا و کپارو سر ولا یحبون او دی محبت نکی کن ستاش سر و تؤمنون بالکتاب کلیه بلا پڑلا دادا چه و تؤمنون تس ایمان راولی ایمان لروی لتصدیق لری بالکتاب مانا پر جنس کتاب کلیه پر طول مراجز نگرد کتابون دی زموږ ستاسې عقیده چې ده چې د الله د طرفه څخه دا یو سلو څلور کتاب راغلی دي موږ دا رقم لرو چې دا منم دا نه منم موږ یې پر ګرد امنتو بالله و ملائکتی و کتبه پر ټولو کتابو ایمان لرو شه نو چې زه پر ټولو کتابو ایمان لرم باید زه پر یهود و نصارا و ډیر ګران وای چې ده به ویلی یهود ویلی چې هغه دی زما پر تورات هم دی ایمان لري نصارا ویلی چې هغه دی پر انجیل هم ایمان لري نو زه خو د دغه غواړم چې د محبت را سره کړی وای او برعکس زه د ده پر کتابو ایمان لرم دی ما ویي دی زما سره محبت نه کوي دی زما پر کتاب ایمان نه لري قرآن تخریبوي سوځي یا تشنابوتي اچي او زه محبت ورسره لرم الله یې خدای دې بیا بل بغیرتي ده چې کوي خو ته پر کتابو ایمان لري باید د محبت کړی چې هغه دې د تورات هم احترام لري د انجیل هم احترام لري دوی به زموږ سره محبت کولی دی چې ستا د کتاب احترام نه لري ایمان نه پر لري او ته محبت ورسره کوې دا نو بیا بله بېغیرتي ده نو کیدای شي په خبره پوه شوې نو الله وایي مانا یو سړی خو چې دی لکه موږ چې پښتنو کې یو چا ته وایي چې ته خو هم پرې نه یو څه طریقې پیدا کړه زوی مړې خدای دغه رقم دی او ته ګرد مرشیر و شکارې ورسره دغه ځای وایي څنګه پسې فرمایي و تؤمنون تسې باور لري یقین لري بالکتاب پر کتابو کلیه پر ټوله کتاب باندې تسې د کتاب سې جنس کتاب مراد کې برګر د اسماني کتابونه ځینې مراد سو د یهودو د نصارو کتاب هم پکې شامل شو تسې ایمان پر لري او د ایسا پر کتاب ایمان نه لري نو دا بل کمزوري ده چې ته محبت ورسره کوي پسې بل پسې فرمایي و اذا لقوكم و اذا غوخت لقو چې دی ملاقات سي دی منافقت راپورته کی کوم ستاسې سره قالو دی وای آمنا موږ ایمان را وړی دی موږ ایمان را وړی دی تا ته دغه خو موږ هم ایمان درو موږ نه خدای نه منو د یهودو نصارا چې اوس ورته چې ما اوس خبره په خدای یوازې نه حل کیږي چې تم خدای منې په خوا دا چې رسول چې د خدای په ایمان چې څوک پر لري په دې مؤمن نه ګرځي تر څو چې پر رسول ایمان را نه وړي دا ور سره جوړه ده نو خدای پر رسول ایمان نه راوړي دی ظاهر تا ته ځان دغه دغه کی نو خو ګرځي دا یو خدای عبادت کو زم خدای ته عبادت کوم کیم خدای ته کی دا بیا ځلا ده چې زه اوس لپاره سجدا کوم ته کعبې ته نو چې ته چې پاګل زه کعبې ته سجدا نه کوم زه سجدا خدای ته کوم کعبه مې مازه طرف دی ته اوس لپاره سجدا کوي خدای ته د کوم خوا کول ته خو عیسی علی السلام خدای بولی خدای د قبر ته سجدا کوي دا زما اوس تای د غسر یوسف زما اوس تاسو مسله کو دي نه دی یو فقط لسانی غلط در کوي و اذا غ وخت لقو چې تاسو ملاقاتی لقو چې دوی ملاقاتی کوم د تاسو سره چې دای تاسو سره مخسی قالو دی وای آمنا موږ ایمان را وړی دی دا خه د ظاهری کار شو باطنی څنګه دی و اذا غ وخت خلو چې دوی یوازې خپل په منځ کې سره کشي خلو چې سره یوازې شي عضو دی چی علیکم پر تاسی الانامل گوتی انسان چی دیر پا یوشی که دیر درد ورلر ورغلی وسی نو نرسیش برای خپل گوتا پا غاش نیولی جا غاشی نو دی چی وازی سی گوتی پا خلوی که پا غاشوی که چنگی نیولی چی های کل با دریشی وکاشا نو دا سوار لسا وکالا چی داروانی دی دی گوتی گوتی پا خلوی چنگی نیولی دی چی کل با دریشی دی دنیا دا مخ با دی کل با تا استکم کل با دا اسلامی ملکول گرد جارو کم چی گرد یهود و نصارا سی دا اما غد دی باطنی خویری الله عز و جل را توا دا لا خبر صادق دا بیا شک زمش پر ایمان دی نو چې دی خالص عقد عقد دغه تل کې چې شی په غاښ باندې او اډو کې چې یا خپل مثلا ګوته چې نو دی چې علیکم پر تاسې باندې الانامل خپل ګوت چې ولی من الغیظ د ډیر غیظ او غضب چې انسان ته ډیر درد او غلی او وس نه رسیږي وس کار نه کوي بار نو ګوت په غاښ نه ولی دیم د غیظ د حرکت پدا چې د دې ګرد دا بد بد صفاتونه د مؤمنانو په باره کې چې دا دوی لري بد بد صفات دا بیان کړل چې د غضب د ډک دي درته. نو الله پاک رسول الله سلام ته فرمای قل ورته ووایه ورته مو ته مړه سي بغیظکم په دا خپل غیظ خدای جزاره در وچ وچ دا دغه نه در د ډکه زما په باره کې نو خدای جل مون پر در پټاو که خدای جزره پر در وچ وو مو ته مړه سي مړه نه زړه وچاو دی د پلان دا ډیره درد څخه ورته نو زړه دی وچاو قل ورتوا موتو مرسی بی غیظی پا اغا غیظ و غضب و غصه کم ستاس چا پزرو که لری وسنو دا خبری را نقل کرده گوره علا پاکول تا تا پا خلا دی ایمان شکاره که پرت چه دی غاشونه چه چه او علا پا خلا چه دی دا خلا چه کم بد بویره و لاریجی دا زره غیتر اغا جیره ده تا دا دا سر محبت که علا ول دا یه نلری وسنو یه چوک بای خدا پاک ته نو څه په خبرې چې د زما سره محبت نه لري خو هغه هم پر ګران یم زموږ دوغه نه انجینی او الکانو چې بورسونه ورکړي دي بویا ته دوره تعلیم ورلره ورکړي نو دا لا محبت نه ای الله پاک فرمای وي نو زما خبرې دروغ وي ان الله علیم بذات الصدور ان الله بشکر علیم دی ډیر پر خبردار دی بذات په هغه خبرو چې خاوندان دي از صدور د ځګرو دا خبرې دوه قسمه دي ځینې خبرې د ژبې خاوندانې دي څه معنا چې انسان یې پر ژبه ویلی سي دې ته نو د ژبې خبرې وایي ځینې خبرې دي هغه د زړه خاوندانې د زړه خاوندانې څه معنا په زړه کې یې منګولې دی ټینګې لګولې دي چې ته دی ووایه لږ کې ورته کس کې ورته د زړه خبره وکړه نه یو خبره داره کم ده چې خلک یې وژني دی نه وایي په زړه کې پټه کړې ده یو شی ورمعلوم دی چې ورته راویشی نه درشي پر مړ سي په دغه وهلو کې ودربې وی ډبې مګر اقرار وای نه پوکي اقرار څه معنی خو د پټو د زړه خبره نشکاره کی نه وای نو دغه خبره ته ذاتي صدور ذاتي صدر دا د ځګر خوند د جاله ته کور پیدا کړی پر جبه ځان نه راول نو دغه خبره چې د پزړه کې منګولې ټینګې دي د نه غاړي شکاره کی دا خبره نو چې څوله ذاتي صدر څوله او دا جمع ذاتي صدور نو خدي ډېرې دي د الله پاک د ټولو ځګرو په خبرو باندې چې الته پټ دي په ګردو خبر دی والا والا کزنې پوښي ده نو علاوه ما په اټکل نه دی ویل چې د استیس په باره کې دا سپیکر لري دا ماده د علم سوي دي اټکل خوچ دی معلومات نه و یا رز چوام دا بدار کمی الا دا غس مشت ویل چې ز چوام دا بدار کمی الا ما د علم پر بنیاد ته چې د شک او تلی صاف بارک دی بت پروگرام لري ان الله بشک الا عز وجل علیم خبردار دی بذات صدور په هغه خبرو چې هغه د جګرو خوندان دي کدا اس په دې خبره تاسو وس پویږي نو د دې زیات عداوت چې دی پر پر تفصیل مسالې چې دی هغه الته په اتوشتم آیات کې چه الله عز وجل فرمایلی لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء والمؤمنان دي کافران په دوستی نه نيسي الله چې اندا خبره کړي او چې کده دی وستر ورسې دی برته کافر درسه جوړي پری دی ولا کړ دی برته کو پر دی بیا دی هغه وخت ارمان نه درخیز الله ته هغه مساله د موالات و د مواسات و د مدارات و دا ګرته په تفصیل التچیرس ولی یو صورت فقط جائز و چې هغه ظاهری یو قسم چې شي وای زندگی ورسره وای نور هغه محبت و اصلي دوست چې هغه چواله ته منع سی و تفصیل التچیر سوی دی نو بیا نه را ګرځوم پس یاره بل عالمین د دې بل قباحت الشناعت راپورته کوي هغه دا دی چې ان تمسسکم حسنت ان تمسس کچیری مسکی ورسیږي کوم وتشته حسنت نیکی تسعبدی هم دی کتا تا نیکی ورسیج نیکی چه مانا پارا زکه پا مسلمانانو که یو سره دی دا نوی تکنالوجی چه ده یو نوی شای اختراع که جوڑه که پر دا دوغا نبا دا لگیج دا خبر چو سر تا چستا دا کوره را غلا که خونی دی را غلا که خدا با پخپل کور که جوڑ کردی دی و یا دا دا سر جغا بایی چه ما پسر که جگه بایی چه دام لندنیانو جوڑ کردی دام امریکایانو جوڑ کردی ستا تخنیک پر دا با دا لگیج ته باید تخنیپ وونه کې ته چې هر شی د دسې بیا په خواست رانیسي ته بازار وکړې دی به دغه کې دغه به خرڅېږ اسلحه به نه جوړې پلانې به نه جوړې دا شش شیان به ګرد دی به جوړې ګوره جوړې په خپل زحمت پر ځان ته تیرې شپې ورځې ترونه مګر دی په خوا بدې دی د الله د طرفه چې باران در باندې وسی ته ښه کښتنه پیدا کړې دی خو بعد دی برای نو زه به بیا د ده پر ښځو میلې څنګه کوم دا خو یو ډرامه ده جوړه ده چې زلزله سوی نه امریکا او نصارا او ګرد دغه بد خلک را پاوسی در ځي زلزله زدګان ته چې په دې پټ معلومات په دې پروګرامو وکې چې د زلزله زدګانو لپاره چې بیا د یو توس ورکوي چې په څه نخرو بانوي بیا دی ورکوي چشید په کتارو کې دی ونه درې دغه یو تاسو نو لرونکی دا یو غوړه ډوډۍ نو لرونکی درځي په پلانې ځای کې داسې سیلاب راغلی سیلاب زدګانو ته چې دی راځي ګرد یې عیاش په حاش خلک را پاوسی ویدل چې بیا دی دا سیلاب زدګانو سره مرسته دی پر سره کم باندې کې د خلکو څنګه عزت اخلي شذ او کشنیان لر به پر در ټول عملې به وی چې غوږی به وی د خبر انتخاب پکې کوي دا دا ګرد کې چې بیا دی داخل دا دوی سره چې دا معذورین خلګ په عین حال کې د دوه خلکو ته پر د دوه مسلمانانو شذ بیا ورته ځي په دغه پروګرام کې مکرره ومه دوه نه تنخواه درته ټاکمه نو برا سره ځي په شپو سره ورکی په انجو کې دا تللې ده په انجو کې چې دلته خو داخل کې تعاون راوړی دی امداد راوړی دی زلزله دګانو ته یا دغه سیلاب زدګانو ته دا د دوه بجنان خلکو سره په وټلو کې بار شپې کوي د دوی په هغه سټلو کې شپې ورسره کوي چې هلته امداد دی ویشي دا ګرد دغه رقم دی الله وایي دی په خوابه دی ولاکه دی په خوشحاله دی ان تمسس که ورسېږي کوم وتسي ده حسنتون یو نیکی در ورسېږي یا یې د تخنیک د لارې د علم د لارې یا یې د دغسې طبعي ابادۍ دپاره چې ښه بارانونه در باندې وسي تسو دا د تسو ضمیر د حسنیت راځي دغه حسنه بدیي هم دی د دوی حال خورا بد پریشان شي و ان تصب او که ورسېږي کوم وتسي ده سیئتون بجه در ورسېده یوه پلا زلزل دغه پر تا باندې زلزلې را نازلې شوې پر تا سیلابونه راله یا مرضونه اوبایې ګډې شوې څه چم کې یا فرحو بها یا فرحو دی خوشاله کېږي بها په دغه سره را پاواسي وي چې درځي چې کومک یې وکړو کومک یې پټ زار راوړي چې درله درکې یې کومک یې دغسې کومک دی نو د ده دپاره بیا میله جوړه ده بیا تیاري دي چې لاندې پروازونه دي پر دې علاقه پر دې ملک پر هغه ملک پر هغه ملک خپل چکرونه دي پر ویې بس دا یې نو نوم دی سیلاب راغلی دی و ان تصبرو الله پاک پس پای کې وایي و ان تصبروا کته سی واقعي صبر وکي صبر څه ته وایي استقلال استقلال دغه خپل هغه غرور وساتي مثلا یو ځای سړی خیرات کوي دلته نو د مساکین دغه رقم دی پر بونیږي پر دیو گیټه دی ورته کی پر جوان دی ورته کی شهر بلا کی دا صبر نه دی صبر بل مسکین دی الته ناس یې جغلا نه کی قرار نه است دی مستقل مزاج دی چې کڅوک واقعي زما په درد غمجن دی دلته جراب که غمجن نه دی زما ذلت ته غواړي لکه دا ځینې کسان داسې شي مولوي صاحب تا ته به زکات کېږي که نه کېږي دی تا ذلیل کوي په دې خبره باندې چې نو زه کوم چې په ما زکات نه کېږي دغه د ذلت او دغه د خواري او دغه ته زه اوږه ور وړمه چې دی ما ته دوه سوه وټاکي درې کاله باندې را باندې سلی کي نو تنخواه خو به لوړه تله خو دا ذلت دی ذلیل کوي دی دا بل د ذلت یو نیش دی دی درجګي تا ته پر تا زکات کېږي ته به نو ته چې و زه خو در بداره ماینه مې ولاکه دا دوه کاله کاجي لا کړي دي پلانې مې دسې دغه دا به ګرده ته وایه دی نو بره چې په جیب لاس شیخ کې تا ته به یو زور پنځه ویز ونسي نو دغه الله پاک وایي وایي دا استقلال پر ځای کې استقلال مستقل ورته کښېنه کې راوړې تا چې سم دم راوړه ما هم خوشاله کوي الله هم خوشاله کوي که الله خوشاله کوي زما احسان به منې چې ستاسو اخلو خلاص دغه سی علاوه استقلال پر ځای کې هیڅ کای پرته لکې دی دی مکه خلاص مستقل مزاج چې زه نه ته احتیاج لرم نه ستاسو سره د دوستی ضرورت تر بل شی په سیوای وتتقو علاوه تاسو نو تقوا هم وکي واز استقلال نه دی تقوا نه کوي جنداري نه کوي بس د نو مستقل د چا ته د چا سره ولا کوي کښریم یا خبر وکړه علاوه د ادواره پر له جوړه و ان تصبروا کتس صبر وکي مستقل مزاج سي د کفار سره هیڅ لاس دوستي مور غزه او تانه کوم دوستي ما ته ټکنالوژي مره ور ځنه د کوم سره ټکنالوژي ځکه نه رومز ما خلکو کې ټکنالوژي ته ضرورت تر لودي خودي انسانان جي واشه نه خوري د دې خپل انکشاف وکي انګريزانو ته خدای ملک را واسته ولي چې دا ټکنالوژي ور وشول خو پر خپل ځان زحمت کړ کی چې هر شی جوړ کړ دي خو زحمت یې تیر کړی دي نو مسلمان ته باډرونه بند کوته د شي څخه ولا ک تجارتي وکي کوم محتاج یې جوړک نو دا مسلمان نه سي جوړولای خو د څه تخنیکو سر هغه سر چې نه چې د مسلمانانو اختراع کړی دی نو الله پاک دغه فرمایي چې ته صبر وکي خپل په ځان کې استقلال راول هر څه ته ضرورت لري په خپل یو کې او تتقو او تقوا وکي د الله څخه وبېرېږه کدا کار ته چې وکي دغه دوا کارم وکړه تر سره وکړه الله فرمایي لا یغدرکم لا یغدر ضرر او تاوان سره السلام علیکم او تاسو ته کیدهم دغه د دوی کید چل شیئا اذ قدر شي ان خو نکره دي تل الله وای دوغه نه قدر چې پر داستر ګرځي دوغه نه توان به ولا قدر ورس ته دغه دوه کار په ځان کې راول دی چې د ټول خپل پلانو نقشې د جنگ نقشې چې دی سنجول دي دا د خپل دا وشاران په کار کې اچول الله د جیز موار بیا زیم ګرد مرچ دی ته توان رسی خو ستا به صبر سوي ته ورځ ورته چې ماته یو شعر او شنو دی چې غلام نه کې درشي خدای ګسره ولا قدر شي زموږ په ملایانو کې د چاشه تعویز دی بلکې نشي دوغه نه بخیل تعویز نو بابا خدا خو تعویز کو تاثیر ته نشږي خو الله به پکښ کېږي کې وکی کنه وکی چې ماته نه راشه نو دوی تاسو دونه غټ عالمي تخنیک تر شي چې دوی به د استعاره در شي چې دغه قیمت یوازې معنی سل میلیونه ډالر دی تاسو زده بار در شي دوی تاسو به میاټم در شي چې لنه در شي نو د کیس چې دی هغه الله وي بیا ته ځنی محفوظ ځنی خوندې اتستاو لا یغدر زرر نرسی کوم تست کیدهم چل د دې شي ان هیڅ کتاونو کرا ورس ان الله بما يعملون محيط ان الله بشك الا عز وجل بما پر اغه سکارو يعملون چې دي عمل کی محيط احاطه کوون کی دي احاطه معنی الله پر چار پیر دي د دې ار عمل چې دي د الله سر علم وتلی نه دي پټه د الله سر نس کیرا ولا چې ار پروگرام تا ته جوړي الله نو خو ځین نازیر مزیر شندو مر خرابول اغه پروگرام زور خراب ته فقط ادوا کار په ځان کیرا ولا صبر او تقوا په ځان کیرا ولا وز دته یو سوال واری کی چې ډیر ځایونه مش خلق لیدلې دي چې دا يهود او نصارا دي پر مسلمانانو باندې چیش دي کامیاب سی وي مفسرین رحمت الله علیهم نو مختلف توجیهګان کړي یو توجیه دار چې هغه چې پر کامیاب سی وي دغه آیات چې راغلی چې علاوه تیست تاوان کوي د دوی سره نه ورس نه درسې چې ارڅه کوي دونه د تجور کې چا او چا دا جبر کړی چې دا خاص د اصحاب په باره کې اصحاب چې نه دي رسول اصحاب در پای پر کامیاب خپل طریقې کول مخته کول دا خطاب او غوته دي دا د عام مسلمانانو په باره کې دین کته اولی په وحد کې څونه شهیدان شو شهادت تاوان نه دی تاوان دا دی چې تا پروګرام شاته ولاړ شي ناکام شي کدا یې په خبره پوسوي کدا موږ خبره سره د امریکا مړي نه کیږي خدای به زه وسم نه ام ناکام زما پروګرام مخته روان دی دا دی چې وسوای پر دا جوړ چې سره چنی دي د څه د پاره وای طالب جماعت خطر کې چې زما لاسته راوړنې به د نه ختموي لاسته راوړنې چې شته ما د خلکو په مخزو کې ورکه چې بیان ازادي کې خدای تش کنزل کې کې رسول ته کې املا ته کې کې قران ته کې په تاسو کار نه لري بیان ازاد وسو ته چې بیان ازادي ته سي د ښه ته کتر ته خدای تش کنزل کوه مګر زما خپل مرې علاقې زبه د جن تبلیغ کوه هغه بیان نکي دا خبرین په دروغ او په منافقت باندې چې د بیان ازادي د بیان ازادي د سختې په تا د بیان ازادي غواړي ساده بیان ازادي نه غواړي په تا باندې برته بنجز دي چې د القاعده دي د پلانې دي د پلانې دي د فسادانو باندې بشکې یو دا بل د شذ د پر د کار زمينه مساعده ول شذ نو د کار حق نه لري ورته چې د تازه ډیر کار په خدای چې وکړي چې فقط لسه پڅه بینک ته به خوځه په کور کې ډوډۍ په خو مشبزي په کوم د کښنالو کړي دا کار نه دی کار خامه خدغه دیش کلام به ورڅخې په نه کار کې به دا په چوکي کې ناشتي خو څه به کار غواړي کار چې دی ما درته ښه کار ور کړی د جې عیال پر جډه باندې کې پر بلچه ته د جې عیال استه و دا وړکتون ته د کښنان چې په کښې روزل کېږي د کښنانو د پاره ځایونه دی جوړ کړی دا و د دفتر ته بیا عیال الته تسلیمه و بل شز دي ته بیا ولر ورکی ګور تر له اړه یې خو دا خپل زوی تور پرېږدي چې خپله یې وپالي تر هر چا ښه پاده لیسي نو دا د ښځو د کار ازادي چې په بینکو کې دا د منیجر سره یو ځای کار وکړي زموږ د اسلام حکم دغه دی چې خلوت یوازې والی د اجنبي شي زی سره په ټول حیات پیغمبر علی السلام نه دی کړی او د امت لپاره تر قیامت پورې حرام دی چې د پردې شي سره خلوت مؤمن حق نه لري چې ویک خلوت دا مرچ په کوټه کې یوازې سره ناسي نو شدا شدا چې په بینک کار کې ګرځم په دا هغه وخت ورته چې ګرځه خلک راغلي خو منیجر ته سبا وختي راځي اشه دا وختي لاله پسې منیجر د بینک دروازه بند د پیرادار له ام ودار دي خدا خلوتي کنه دي روز مره په ګناي کبیره کې ودرې ته کنه ودرې ته دا دغه قسم شیان دا د لاسترا وړنی چې په خلکو منلې وای دا ځای بونه کار نه پدره بار ازځه ګور دای پروګرام شاته نه به خپل شاته دی وای پروګرام دې مخته روان دي چې پر شایم الله عز وجل چې وای چې تاسو چې یاست ګردو مردی ته تاسو نه سره سوې ته وا شهید کیږم شهادت کله تاوامو شهادت تاوام نه دی پروګرام دې مخته دی الله ایستا پروګرام شاته نه دی ته به مخ په وړاندې باندې روان نو یو جواب دا سوچ دا یا خاص د چا سره مختص دي د اصحاب سره کله نه یو څوک ماته نه الله خدا نه یاد کړي ځینې مفسرین دا سوي ځینې نور وایي چې یا ادا عام دي که اصحاب دي که در قیامت نور مؤمنان جلا وي تاوان کافر ته نه سره سول دا غد و شرط پر ځای کې صبر او تقوا ده نو کوم مؤمن چې مغلوب سوي دي کافر پر کامیاب سوي دي د ته پروګرام شاته کړی د کافر غي مخته تللی مرهم دار په دې کې صبر او تقوا نه ونه صبر او تقوا یې کمه که یو لږ دلګی ته یو ځای پیدا کړي چې وګو کې صبر او متقوا هم پر هغه سره بیره د کافر پروګرام پر دمه خصو دغه شاته کوي هغه به دا مطلب چې الله په دبن ابتلا کوي امتحان هم ګایګه امتحان د کفه مسکنات چې کول کیږي د خانه کې امتحان لري روان خو خان په دنیا امتحان یې په د خپل مرچا امتحان یې چې الله وي تزما شکر ادا کوي کنه ادا کوي مسکین په مسکنات په امتحان کې روان دي چې ته د به شکر کوي که صبر کوي ندی دا امتحان دوباره نو دا دغه مؤمن چې دا صبر کړی دی تقوا کړی دی پر هغه سره بیره په یو خاص ځای کې بخیل لږ لږ پیښیږي چې د کافر پروګرام پر کامیاب سي دغه شاته سي هغه به ابتلا ده په هغه کې مده د ګټه د خدای آخرت لپاره الله پاک دغه ثواب به درو لرکی کې نور لرکی نو ته دغه دی نو ظاهری خو په دې دنیا کې هغه دی تاوان سونو شکست سره کی څه چې په آخرت کې ماته علا جنتونه راکی او ته والا یغدرکم نو هغه د دنیا ګټه چې نسبت ته آخرت و تاوان ته وخت هغه پر ډیره ده نو دا تاوان وکی تاوان در سره نه دی که سره نو درې جواب سو یا دغه چې تاوان نه درسي دا خاص اصحاب ته ویل کیږي او یا دا دی چې دا چې عامې کې خطاب بیا نو دا دی را رسیه و هم دا بیا جواب دا دی چې تا صبر او تقوا نه ده کړی مرم دا دغه سی بی امری پکشی کی سوی دا الله تعالی چې هغه کامیاب سی ته ناکام سوی دریم دا دی چې په ځینو خاص ځایو کې صبر ان ګل چې تقوا هم پر هغه سر بیره کافر پر هغه لبه سی دا د پروګرام ورشاته کې هغه بیا چې دی ته د ګټه ابتلا ده پکشی کې هغه په ضرر کې نه حساب کیږي لکه شهادت کله ضرر چې څوک شي چې برخه ورو یاره برباد سو دا سړی بابا شهید سو براوی دا دونه قر چې درجه وګټل دا هغه درجات الله پاک ولرو کی کې دای خبره تیس وس پوهیږي د دې د دوستی پورې چې د دې و دې بتانل نسی د دې صدا حکم هم علما او استنباط کړي دا مساله ده چې کافر به په اسلامي ملک کې په وظیفو کې الته نه مقرره یې حتی ابو موسی اشعری رضی الله عنه وظیفه په لاس کې و دا د نوښتګر د پاره دا کلرک چې دی دا یو نصرانی مقرر کړي یو وخت حضرت عمر صاحب په خبر شو چې برای د نصرانی مقرر کړی دا کاتب حضرت عمر صاحب ډیر تهجید کې برخه دا ګرځي مسلمانانو کې مسلمان و درې دی تا دا غراوستي په خط کې خوچته ماته مکتوبونه لیکي نو دا در لیکي خو دې په اړه خبر کې چې زما خط راځي نو خو مې په دا وایه بره د زما په خبروم خبر ستا په خبروم خبر او د دشمن دی علاوه دشمن دی تا دوست کړی چا بک پیدا دغه څه باسه د وظیفې څخه علامه قرطبی رحمه الله لیکلی وای د نن زمانه پر مسلمانانو نو د جړه په کار نن باید مش په وینو وژاړو چې کومه شعبه پاتې ده چې په هغه کې د مشاور انګریزي نه مقرر د پوجا سره ونه ست تر واپډا پوری چې راځي واګه ده په لاس کې د بل اندازه دی د ټاکي چې دوغه پر رایت وګرځو د غیس اندازه دی د ټاکي چې دوغه پر وګرځو نو خود ما ریشه دره وکړل زما په باره کې زما د ملک رئیس هغه فکر نه لري بل ته وایي ته مشوره پکې کوي که هغه شرطونه پر دي چې د دې سره به دغه دغه کوي نو زه به تاته یو سروپی په پور درکوم کله دا په خبره پوس واسطه دغه چې الله پاک یې بتانه مزین جوړو څه چې مفصلی استنباط کوي د دې څخه چې په هیڅ اسلامي شعبه کې د اسلامي ملک باید دینه په کتابت مقرر سي نه په بل شي کې مقرر سي فقط کې علمي یو شی زده دي بارا د راواله بارا وا دغه مثلا د موټر انجن زده دي دغه شاګرد دي د تناس دغه وروښه نور شي مته شریکو فقط دغه ماشين ورزده تو فقط زده دي زما نه دي زده تر راشه په مزدوري ختن خاغ واړي او دي چې اره د کار کې چې خپل وطن کې زر ډالر وکي د دې درې ورځې مړي تر خاغ واړي و زه د کور را مسافر نور ته چې دا پیسې ولې دغه کار به تکه معلوم نور ته د خلکو افکار د خلکو نظریات هغه مو بدلو هغه ته نور نصیحتونه مکه او بس هغه شی ورلره وشه نو هغه چې دی د زړه راز دراس شراکت نه دی فقط یو شی ځنی زده کول دی دراس شراکت ته دی چې ته نوې خبرې کی ستا د رایت مبارک بارک پروګرامونه درلره درکې په دغه بارک الله عز وجل منع وکړي نو علامه قرطبي وای وای نن مسلمانان ته خپل د لاس ور پیژنه چې د ملک ټول چار کړي په اړه شبکې ورسره چی شي ورسره مقرر او دا په خو ډیر په خوانی مفسر تیر شوی دی نو خدای وخت له د مسلمانانو دغه خبره دغه سورانه ده چې دی راغلی په ملکوی کې وظیفه ولر ورکی نو خلاصه ده دغه ټول رکوع دغه سره چې الله عز وجل د يهودو د نصاراو د پټ راز د شراکت څخه ګرد مؤمنان را منع کړ او دغه هغه توانونه ورته وشول او مسلمانان چې په غور کړ کم خبرې هم ورکړې ول دوی منه نه د سره کې چی وسر کې دا کم غیرت دی ته د پر کتاب ایمان لري دا استا پرې نه لري بیا په محبت دا ارزي ول په خلو چې کم بوغه ځنی معلومی د زړه غیر دغه ډیر د پټ کړی هغه د ډیر خطرناک دی نو الله پاک د دې په زړه خبر دی الله ما خبردار کړس نور نو د هر مؤمن وس خپل کار دی کچیر د الله دغه خبر پر غوږ دی څه خو کامیاب دی کدا د الله خبرې غلطی بولی د کافرانو یې شو بولی چې موږ دې سره دوستانی نو بیا خراب دی تراب دی الله تعالی بس زاور لره واخ واخ روانه الحمدلله رب العالمین.